эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею Беларуси в свете больше подробязно. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Антоль Лябедзька ў Вашынгтоне быў прыняты спікерам Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Джонам Бэйнерам. Былы палітвязень Александр Класкоўскі пацвердзіў словы Мікола Статкевіча, што калёні прымушалі падпісаць прашэнне аб памілаванні пад пагрозай згвалтавання. Рынкавы курс даляра па выніках другога дня таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы упаў на 100 рублёў і склаў 8500 рублёў. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы нашу перадачу з суда, які распачаўся ў Верховным судзе Беларусі. Судовы працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, якіх абвінавачваюць у здзяйсненні тэракту ў менскім метро 11 красавіка 2011 году і на афіцыйным свяце Дзень Рэспублікі ў ліпені 2008 году, а таксама ў шэрагу злачынстваў, у тым ліку злосных хуліганстваў, распачаўся сёння раніцай. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Сярод 10 эпізодаў злачынстваў, якія інкрымінаваныя жыхарам Віцебску Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву, ёсць некалькі злосных хуліганстваў, якія паводле следства будучыя тэрарысты зрабілі ў пачатку 2000-х гадоў. Гэта значыць, што падрываць самаробныя выбуховыя прыстасаванні ў пад'ездах віцебскіх дамоў Канавалаў і Кавалёў пачалі, калі ім было па 14 гадоў, а закончылі, як мяркуюць у пракуратуры, выбухам у менскім метро, калі загінула 15 чалавек і сотні пацярпелі. Вынікам першага дня працэсу, які праходзіць у Доме правасуддзя, стала тое, што падсудныя агучылі свае пазіцыі адносна выстаўленых ім абвінавачванняў. Дмітрый Канавалаў прызнаў сябе вінаватым у тэракце ў метро і на праспекце Пераможцаў, а таксама ў незаконных дзеяннях са зброяй, але пры гэтым ён не лічыць сябе вінаватым у выбухах у Віцебску і ў тым ліку тых, якія следства вызначае як злоснае хуліганства. Уладзіслаў Кавалёў, наадварот, прызнае хуліганства, а вось пасобніцтва ў тэрарызме абвяргае, у тым ліку адносна выбуху ў метро. Свае паказанні падчас следства ў гэтым эпізодзе Кавалёў зараз не пацвярджае, хаця і прызнае, што раней набываў выбухоўку і перадаваў яе Канавалаву. Старшынёй на працэсе намеснік старшыні Верховнага суду Александр Федарцоў. Федарцоў ужо адхіліў хадайніцтва некаторых пацярпелых пра адкладанне працэсу, якія прасілі даць ім больш часу для азнаямлення са справай. Прагучалі заявы, што на гэта давалі ўсяго па 20 дні, хаця справа налічвае болей за 500 тамоў. Аднак суддзя Федарцоў заявіў, што на некаторых абмежаванні былі накладзены абгрунтавана. Нібыта пацярпелы Саакян цікавіўся не столькі справай, колькі сакрэтамі выраблення бомбы. Пацярпелы Саакян гэта абверг і папрасіў не распаўсюджваць адносна яго недакладныя звесткі. Маці абвінавачанага Уладзіслава Кавалёва Любоў Кавалёва мяркуе, што абмежаванню ў азнаямленні са справай не выпадковыя. Люди, которые были в то время, в тот момент на станции метро, ну, возможно, получается, какие-то нестыковки, которые огласили в материалах дела. Любоў Кавалёва таксама значыла, што сына абмяжоўваюць у кантактах сам-насам з адвакатам. На судзе ён рабіў адмысловае хадайніцтва на гэты конт, але паводле звестак маці пагутарыць сыну з адвакатам без сведак так і не ўдалося. 15 верасня на працэсе прысутнічаў 121 пацярпелы з болей як паўтысячы. Каля 200 пацярпелых прадставілі дакументы, чаму яны не могуць быць у судзе, астатнія проста не з'явіліся. Суд параіўся з бакамі і пастанавіў весці працэс, не зважаючы на гэтую акалічнасць. Таксама суд забараніў фота і відэаздымку на працэсе. Судовай залі падчас працэсу немагчыма даслаць смс-кі і весці наўпроставыя рэпартажы пры дапамозе інтэрнэту. Болей за 3 гадзіны выступалі за абвінавачванне прадстаўнікі пракуратуры, але назіральнікі адзначаюць, што шэраг прынцыповых пытанняў застаюцца без адказу. Сярод іх матывацыя падсудных. Пракурор Алексей Стук заявіў, што віна Канавалава і Кавалёва нібыта цалкам даказаная і пералічыў болей як 20 пазіцый доказаў. Але праваронца Людміла Гразнова кажа, што гэтак і не пачула отказу на простое пытание, навошта яны гэта рабілі. Ужасное преступление, и я не увидела преступника. То есть я не увидела мотивацию, которая бы обусловливала бы такое преступление. Сразу приходит на память вот эта ситуация с норвежским террористом, который действительно готовился абсолютно мотивированно против иммигрантов. Здесь я не увидела, почему эти молодые парни не способны четко артикулировать свои слова, пошли на такое ужасное преступление. Почему они это сделали? То есть для меня это вопрос из вопросов. Судья Александр Федорцов адмыслово звернулся до журналистов с попередженням относно осветления процессу. Судья сказал, что контакты и интервью с потерпелыми могут трактоваться как спроба поуплывать на будущее решение суду. Так само судья перестерег супрацовников медий от помилковых оценок материалов справы и подей на процессе. Процесс обновится завтра, 16 вересня. Некоторые политики и громадские дзячи сумняются, что гэты судовый процесс будет сумленный и справедливый. Их меркование записал Владимир Глот. Былый подполковник КДБ Валерий Костка в интервью «Свободе» сказал, что его сумнев у справедливости следства и судового разбору грунтуется на властном досвиде. Отбылся у меня обыск 30 снежня по криминальной справе организации массовых беспорядков. Я до этого дочинения никакой не имел, али без всяких на то подстав. Забрали компьютерную технику, до этого часа еще не отдали. Я попробовал про суды доказать, что деяния спецслужб и прокуратуры были незаконные. Хотя это видовочные рыбки, и я это не смог доказать. И прошел про Генеральную прокуратуру, и про Верховный суд. И я убачил, как працуя вот эта система. Система працуя под политический заказ. Есть заказ, значит посадить. У нас то, что скажут, то и суды и выполнять. Поэтому сподеваться, что тут отбудется справедливый суд, и будут разглежены все факты, все доказы за и супрать, как соправды доказать виновность и невиновность этих подсудимых. Вот в этом у меня великое сомнение. Сябра Политрада Объединенной Громадянской Партии, депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Александр Добровольский каже, что у него есть несколько причин для сумневу у справедливости этого суду. Первая причина на угол, что суд себе дискредитовал в нашей краине, потому что я бачу десятки, их было, мусить, тысячи таких судовых процессов, где никто не цікавился ни справедливостью, ни законностью, а все было вырашено загодя. По-другое, наше следство так само себя дискредитовало. Ну а самое главное, что там, где нема ніякого громадского контролю, где есть монополия, там завсёды загнивание и коррупция. И вот в этом главная проблема Беларуси. Никто не может контролировать эффективно эту владу. И она этого не дает. И тому, что хочет, то и робит. Заслуженный юрист Беларуси Мячеслав Гриб называет теперешний белорусский суд несправедливым и нечестным. Коли ты у политических аспектах выносишь заведомо неправедные решения, то кто тебе заборонит это сделать и по криминальных чисто аспектах? Кажется, когда человек раз украл и за это не понес покарания, и он другий раз украдет. Раз порушил, другий раз порушишь. Это целая система связи. Выбух на станции Кастрышинская, Менское метро, здарился 11 красовика. 15 человек загинули, больше за 160 отримали травмы, у тем лику тяжкие. Ці высветліць судовы працэс праўду? З такім пытаннем мы звярнуліся да наведнікаў нашага вэб-сайту свабода.орг. Прагаласавала 1013 чалавек на момант, калі я вяду гэты эфір, і вось як размеркаваліся адказы. Так, высветліць, адказалі 2,6%. Не высветліць, 91%. 6% адказалі залежыць ад таго, як будзе ісці працэс. Шаноўны слухачы, вы таксама можаце выказаць свае меркаванні, прагаласаваўшы на нашым сайце па адрасе свабода.орг, альбо патэлефанаваўшы на аўтаадказнік. Ён працуе кругласутачна, нумар 266-39-52. На такое ж пытанне, ці высветліць судовы працэс праўду, адказывалі жыхары Магілёва. Не могу сказать, что разве нашли террористов? Ну, по крайней мере, я не видела. Просто видела силуэты, показывали, но лиц я их не видела. Нет, я не сомневаюсь в объективности, но я не видела, что вы показывали, что нашли. Нет, я не верю, что человек, который совершил теракт, что его нашли в течение там 12 часов. Тогда можно зарабатывать на этом деньги во всем мире. Все валюты на этом мире не могут найти, у нас за 12 часов все находят. Вопрос риторический, по-моему. Мы получим официальную версию. Очень много мнений по поводу виновника этой трагедии. Сказать правду, это будет, наверное, наивно. Мы же живем в таком обществе. Ну, хотелось бы максимально приблизиться к истине. По крайней мере, насколько это возможно. Там некуда деваться. Там представители будут со всей Европы. Лукашенко не дурак, он знает, что делает. Чтобы не говорили потом, что все бы не было по закону. Суд не будет объективным. Вы едете, какие у нас суд. И хоть честно, все это заказ чести. На опрос люди, я не перестали это делать. А суд у нас залежный, потому что у нас диктатура. Было уже достаточно времени для того, чтобы добиться правды. Учитывая то, какие в наше время сейчас возможности, хотелось бы, чтобы эти имена, фамилии звучали. Сейчас же это скрывают вроде бы, да? Чтобы люди их слышали, кто это сделал. Нет, потому что это не они. Надо искать кто. Ну что, непонятно, что это не они или что. Ну просто если бы знать, что это они, то суд будет справедливым. Но так как я уверен, что это не они, их просто посадят жестко и все. Ну конечно. Ну неспроста же наши силовые службы этих людей словились. Значит, были какие-то объективные причины, были доказательства. Наш суд самый гуманный суд в мире, поэтому я думаю, он найдет истину в этом деле. Не будет объективно. Она у нас такая. Я просто пару раз проходил через наш суд по административному правонарушению. Веры в наш суд у меня просто нет. Не сомневаюсь. Я верю нашему президенту и тому окружению вокруг него. Люди, которые такое преступление совершили, должны понести соответствующее наказание. Как я знаю, заседание открыто. Желающие могут присутствовать. Наверное, все будет объективно. Наш суд все-таки гуманный, наверное. Гэтак лічаць жыхары Магілёва. Нагадаю яшчэ раз нумар нашага адказніка ў Мінску 266-39-52. Выкажыце і вы сваё меркаванне альбо прагаласуйце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Пазней у нашым эфіры тэме суду над тэрарыстамі будзе прысвечана і экспертыза свабоды. Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі ў Вашынгтоне прыняты спікерам Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу США Джонам Бэйнерам. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. ЗША працягваюць настойваць на вызваленні ўсіх палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі. На думку праваабаронцаў, у беларускіх турмах застаецца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Рынкавы курс даляра па выніках другога дня таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы ўпаў на 100 рублёў і склаў 8500 рублёў. Мы на хвалях Радыё Свабода, працкай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі ўдзельнічаў у парламенцкім форуме новых дэмакратаў, які праходзіць у сталіцы ЗША ў Вашынгтоне. У форуме ўдзельнічаюць як дзейныя, гэтак і былыя парламентары з розных краінаў. Сёння ж на форуме адбыліся дэбаты па трох тэмах, адна з іх становішча ў Беларусі, і галоўным дакладчыкам на гэтых дэбатах быў Анатоль Лябецька. Таксама Анатоль Лібецька быў прыняты спікерам Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі Джонам Бэйнерам. Сустрэча на такім высокім узроўні, адзначаюць палітолагі, сведчыць пра вялікую ўвагу амерыканскіх парламентароў да беларускіх спраў. Мы звязаліся з Анатолем Лібецькам па тэлефоне, і першае да яго пытання было, якія тэмы закраналіся ў гутарцы са спікерам. Кароткая, але змястоўная сустрэча. Ну, па-першае, ён сам знаў, што Беларусь гэта зона адказнасці людзей, якія там жывуць, але наш абавязак быць салідарнымі і дапамагаць тым, хто хоча свабоды. Па-другое, ён назначыў вельмі важна, што не будзе палітычнай, не будзе Амерыка падстройвацца пад палітычную кан'юнктуру, мяняць свае прынцыповыя падыходы, сваю пазіцыю, і тут Беларусь не можа быць нейкім выключэннем з агульнага правіла. Ну і асабліва падкрэслена, што зараз вельмі важна, каб у краіне не было палітычных вязняў, адбываецца вызваленне людзей, і што ёсць неабходнасць і патрэба каардынаваць вот гэтыя высілкі ўсё міжнароднай супольнасці Амерыцы і еўрапейскаму свету. З свайго боку я гаварыў, і паслання мэсэдж былі таксама вельмі яснымі, выразнымі, што Беларусь на парозе пераменаў, што новая якасць сітуацыі, ёсць попыт на пазітыўную альтэрнатыву, і гэта шанец для прыхільнікаў пераменаў у Беларусі. Асаблівая ўвага, зноў жа, пытанню палітычных вязняў. Тое, што людзі выйшлі на волю, гэта паўкрок, гэта палова перамогі, таму што яшчэ 11 застаюцца ў вязніцы, і вельмі важна, каб тут была падтрымка і разуменне. Так што вот асноўныя пункты вот гэтай сустрэчы былі вот. Спадар Анатоль, вы мелі сустрэчу не толькі са спікерам, але і з іншымі амерыканскімі палітыкамі. З кім і якія пытанні закраналіся на іх? У мяне была працяглая сустрэча з спікерам літоўскага парламента спадарамі Вігутемі. Мы абмяркоўвалі ўсе пытанні, ўсе праблемы, не было там закрытых тэмаў і сітуацыі справы Беляцкага, і як што рабіць, каб такое было немажліва, а па перспектывах супрацоўніцтва дэмакратычнай супольнасці Беларусі і літоўскага сейма. Была сустрэча з Мадзісам Зінгелісам, які з'яўляецца кіраўніком міжнароднага камітэта літоўскага парламента. Ён даўні сябра беларускай дэмакраты, чалавек прынцыповы, паслядоўны. Удалося зрабіць камунікацыю з Барысам Немцовым, які прадстаўляе дэмакратычную Расію. Тут таксама было шмат тэм для абмеркавання. У кангрэсе вось літаральна некалькі там хвілін назад закончылася сустрэча з кангрэсменам Шумкасам, які заангажаваны на беларускую праблематыку, які многа зрабіў для таго, каб беларуская тэма гучала ў кангрэсе ЗША, і мы от дамовіліся, што ён напіша пісьмы тым людзям, які не сядзяць у беларускіх вязніцах. Мы перададзім яму і адрасы калоніі, і ён сказаў, што з вялікім задавальненнем гэта зробіць і напіша. Была вельмі важная сустрэча з кіраўніком Бен Дортон. Гэта чужых фігур прэсы ЗША, ён кіраўнік пад камітэта па Еўропе і Еўразіі. Яго пазіцыі наогул дэмакратычная канкрэтная сустрэча. Мы дамовіліся, што ён напіша пісьмо асабіста на імя Лукашэнка з такім жорсткім патрабаваннем неабходнасці вызвалення людзей з вязніцы. Ну, пісаў мажлівасць, запрасіў яго ад імя дэмакратычнай супольнасці пры мажлівасці наведаць Беларусь. І з свайго боку ён паабяцаў, што будзе займацца не толькі от пытаннем палітычных вязняў у Беларусі, а яму гэта тэма вельмі цікавая. І я лічу гэта вельмі удалай камунікацыяй. Мы дамовіліся, што будзе прамая такая сувязь, гарачая тэлефонная з яго памочнікамі. Калі ўзнікаюць нейкія праблемы, пытанні, то мы будзем наўпрасткі званіць у яго офіс. Вот такі быў сённяшні дзень, багаты на сустрэчы, на камунікацыі. І я думаю, дастаткова такі плённы, з шэрагам канкрэтных прапаноў і ініцыятыў. На тэлефоне з Вашынгтона быў старшыня АГП Анатоль Лябецкі, які бярэ ўдзел у парламенцкім форуме новых дэмакратаў. Зона свабоды на Белсаце. Ясна, глыбока, бескампрамісна. Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Учора пасля ўказу аб памілаванні на волю выйшлі 11 палітвязняў, якія адбывалі пакаранне за падзеі 19 снежня ў Менску. Як правялі першы дзень на волі вызваленыя палітвязні, чым збіраюцца займацца далей, высвятляла наш корэспандэнт Інна Студзінская. Александр Молчанов, які адбываў пакаранне ў Магілёўскай калоніі, яшчэ ў сераду ўвечары дабраўся да роднага Барысава. У свой першы дзень на волі збіраецца сустрэцца з сябрамі. Я даже как-то ещё не понял, особых эмоций не было. Как-то подавлено, я не мог просто разобраться в своих чувствах. Ну, а сейчас уже зона эта осталась в далёком прошлом, как будто хоть в памяти ещё воспоминания, но так уже как будто один из многих моментов биографии было когда-то уже давно. Сейчас надо вливаться в обычную ритм жизни. В ближайшее время, думаю, пойти устраивать, искать работу, попробовать установиться на учебе. Международный гуманитарный экономический институт. Змитер Новик, який отбывал покарание у Шкловской колонии, только поздно у ночи добрался со Шклова у родной Барановичи, минувший Менск. И это первое его интервью «Радио Свобода». Думки его на все еще там. Было беспрецедентное давление просто, и очень жестко, угрозами. Насилие. Можно сказать, что не поддались, и тут мы нашли компромисс. Я, например, написал, что прошу освободиться от отбывания дальнейшего наказания. Больше ничего. Без признания вины. Безусловно. Это вообще не обсуждалось. Я писал, без признания вины мне сказали, ты никуда не прокатишь, напиши хотя бы так. С уверенностью могу сказать, что люди, которые хотели написать помилование, они вышли из первой пачки. Наша уже партия, это однозначно люди, которые не хотели сдаваться. Змитер Новик неколи служил во внутренних войсках. Был оховником у Барановицкой и Новосадской колониях. И можно поравнать, як обыходит со звычайными криминальниками и политичными вязнями. Нас слушали, меня, там, Статкевича, сказали вообще не говорить на тему политики, не только на тему быта, что у тебя все хорошо, даже нельзя говорить, что плохо. Иначе моментально обрубаются звонок. Проверки по несколько раз в день, придирки на ровном месте, обыски плановые, внеплановые, ограничения во всем и вся, в том числе в общении. Шестерки, стукачи рядом. Во всем этом угадываются методы отечественного гестапо, которые обозначаются тремя буквами. Очень грязные методы работы. Александр Класковский, який одразу пасля вызвалення паехаў да сям'і ў Бялынішы, таксама думкамі яшчэ там, у калоніі. Ну, вот яшчэ не адчуў, што вызвалення адбылося. Я не падпісаў, думаю, што і шмат хто з тых, хто выйшаў, не падпісаў. На Александра Григорьевича ні заяў, ніякіх, ні прашэнняў памілавання, ніякі выглядзе. Ні нават прасілі там, не прызнавай віну. Ужо ніхто нічога не прасіў і нічога не прапаноўваў. Ну, ведалі, з кім працаваць, а канкрэтна пагражалі. Да некаторых вязняў родные сваяки у первый день на воле просто не подпускали журналистов. Мауляв, дайте отчуть свободу. Мать одного вызволенного щиро призналась. Я не знаю. Он вообще с девушкой своей. Нагадаем, што учора на свабоду выйшлі яшчэ 11 палітычных вязняў. У адрозненне ад папярэдніх памілаваных, амаль ніхто з іх не пагадзіўся падпісваць прашэнне аб памілаванні. Але учора стала вядома заява палітвязня Мікола Статкевіча, перададзеная па тэлефоне праз дачку, што ў Шклоўскай калоніі палітычным пагражалі згвалтаваннем, калі яны не падпішуць паперу з просьбай аб памілаванні, гаворыць Кацярына Статкевіч. Мы размаўлялі прыкладна 10 хвілінаў. Ён у асноўным пытаўся, як у нас справы, і расказаў таксама некалькі вельмі важных рэчаў. Напрыклад, ён расказаў, што да яго таксама шмат разоў звярталіся, каб ён напісаў просьбу да Лукашэнка аб памілаванні. Ён таксама сказаў, што астатнія ўжо ўсе падпісалі, і сёння іх усіх выпусцілі, што ён астаўся адзін палітычны ў Шклоўскай калоніі. І ён таксама сказаў, што астатнія хлопцы вымушаныя былі падпісаць, таму што ім пагражалі згвалтаваннем. Гаварыла дачка Мікола Статкевіча Кацярына. Шановныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Я так рада, что вызволяется черговая партия политвязнев. Ты более почали уже вызволять тех, кто не написал паперку на помилование. На ресте, кольки можно, кольки уже можно с людей издековаться. Но вот уже так я от радости разгубилась, что на вот уже слов не знаю, что сказать. Не веду. Дякую за увагу, Надія, Минск. Детский доктор из Витебска Игорь Паснов с горечью узнал, что в списках освобожденных политзаключенных нету Дмитрия Уса. Хотел бы еще и еще раз, как врач, как человек, как гражданин, повторить, что пребывание Дмитрия Уса в таких условиях тюрьмы является преступным, преступлением режима. Для него это приравнено к смертельному приговору. Этот человек должен быть освобожден немедленно из тех же гуманитарных побуждений. человек, который каждый час пребывания в условиях тюрьмы может закончиться смертельно. И тогда это будет одним из пунктов приговора режиму. Я поздравляю всех освобожденных политзаключенных и желаю им крепкого здоровья. И верю, что свобода придет на Белоруссии, и катования прекратятся. Просто радость, коли почула, просто аж слезы на вочи узбегли. Вот такие думы. Кольки пережили гэтые беларусы, их трымал наш уладу маючи у клетках, на судах. А что с сердцем их было, коли читали присуды, приговоры? И за что? За людскость ихнюю, что беларуси любят? Знавага у турмах, усё это так не проходит. Психице, розуму треба неяк справиться, вернуть физичные силы, и все ровно не забудется. Это Петр Жмогилёва. Освободили 11 человек, тех, кого вы называете борцами за свободу, как вы называете по делу Площади. Я рад, что их освободили. Чего им там сидеть в тюрьме? Но я хочу сказать, что это элементарные хулиганы, которые штурмовали дом правительства и посадили их правильно. Татьяна Борисовна Сипойчу, подобно, что у нашей крайне сталевалось и так, что для большести у нас советский лад, для меньшести феодальный, для одиночек гандль рабами. Звонок на свободу у любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запис закончены. Ваши звонки гучать в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Пражской студии Сергей Новомшик. Нагадаю основные подеи дня. У Менску почався суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецкі ў Вашынгтоне прыняты спікерам Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу США Джонам Бэйнерам. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. ЗША працягваюць настойваць на вызваленні ўсіх палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі. На думку правоабаронцаў, у беларускіх турмах застаецца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Рынкавы курс даляра па выніках другога дня таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы ўпаў на 100 рублёў і склаў 8500 рублёў. Мы на хвалях Радіо Свабода, Пражскай студыі Сергія Навумчык. Працягваем праграму. Сёння адбыліся другія па ліку таргі на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. У параўнанні з 14 верасня рубель умацаваўся на 100 пунктаў. Рынкавы курс усталяваўся на адзнацы 8500 рублёў за даляр на тле учорашніх 8600. Такія ж тэндэнцыі дэманструюць і камерцыйныя банкі, якія выставляюць курсы істотна меншыя, чым напярэдадні. Так, калі па выніках першых таргоў даляр можна было здаць па 8650 рублёў, дык сёння паказнікі вагаюцца ў межах 8100-8400. З працягам тэмы Ігар Карней. На думку былога кіраўніка Белаграпрамбанку Міхаіла Чыгіра, калі б кіраўніцтва краіны раней прыслухалася да дзелавой супольнасці, якая настойвала на правядзенні аналагічных таргоў яшчэ ў красавіку, прывязаць рубель да даляра можна было б у межах курсу 4000, што ўдвая меней за цяперашні. З іншага боку, як кажа спадар Чыгір, казаць, што Нацбанку ўдалося ўзяць фінансавую сферу пад поўны кантроль зарана. Падставы для ўмацавання рубля не прадбачыцца ў нашай краіне. Вядома, што з крэдытамі ў нас аблом здарыўся. Дай Бог, чтоб на гэтым узроўні застаўся. Трэба было б, вядома, рабіць свае часова. Цягнуць час у гэтай справе вельмі небяспечна. І тады было б не 8500, было б меней. Можа, 4 затрымалася. Рэальна, хаця б на гэтым узроўні застаўся. Да 5 будуць знаць, это наогул будзе беда. Трагедыя будзе. Хацець гэта адно, а другое, дзе ж грошы браць для таго, чтобы развернуць яго ў адваротным накірку. накірунку. Много доляру потрібно для гэта. Ну, відомо, що можна продати Білкалі, да просвістати ці гроші, вернути на той узровень, а потім що? Буде все то ж саме. Большня аналітика усиходиться на думці. Цяпер шмат, що буде залежать от того, як надалей будуть себе поводить улади. Поводле економіста Сергія Балыкіна, калі задзейнічаюць адміністрацыйны ресурс, пачаўшы штучна ўмацоўваць рубель калідорамі з забаронай надхілення ад нейкіх паказнікаў, то вяртанне чорнага рынку справа часу. Калі ж дадуць магчымасць працаваць па законах рынку, то ёсць шанец прынамсі вызначыць вартасць нацыянальнай валюты на падставе рэальнага попыту і прапановы. Чым менш будзе расход на валютным рынку, тым больш высокім будзе курс беларускага рубля. Розніцу паміж рынкавым курсам, паміж афіцыйным абавязковым продажам экспарцёра яны адносяць на свае страты, перша. Другое, калі ёсць на рынку абмежаванні, то гэтую рызыку таксама закладваюць валютны курс, кошт тавару. І калі існує дефіцит, калі імкнуцца хаваць валюту, суб'єкти господарання, громадяні, пропанова зменшається, а попит наадварот зростає. І тому курс зросте. А калі пропанова буде повелічуватися, так і курс буде знижатися при умові, що держава не буде більш друкувати гроші. Зараз чиновенство каже, що держава гроші не друкує. Повірам, їм їх кажуть на слово. Тягом уже перших додаткових торгов ринковий курс рубля, який на початку году вагався в межах 3000, обваліўся амаль утрая. Паводле падлікаў аналітыкаў парталу Infobank.by, за прамінулы час у параўнанні з далярам рубель абясцэніўся ў 2,8 раза, а еўра больш чым у 3 разы. Адпаведна, падзенне на 185% і 205%. Такім чынам, калі згодна з дадзенымі Белстату, у ліпені сярэдні заробак па краіне складаў 305 даляраў, 1,850,000 рублёў, то пасля ўчорашніх таргоў гэты паказнік знізіўся да 215 даляраў. Пры гэтым улады не пагаджаюцца, што мела месца чарговая дэвальвацыя, паколькі афіцыйны курс, вызначаны нацыянальным банкам, застаецца амаль нязменны, крыху больш як 5000 рублёў за даляр. Праўда, у абменных пунктах такога курсу няма ўжо 2 дні. Цяпер у абменных пунктах назіраецца карціна палярна-адваротная той, якую можна было ўбачыць яшчэ некалькі дзён таму. Пры наяўнасці чорнага рынку, дзе здаць валюту можна было як мінімум у 1,5 раза даражэй, даляры ды еўра ў банкі ніхто не здаваў. Цяпер жа людзі нарэшце гатовыя развітацца з СКВ, аднак узнікла іншая праблема. Не ўсе абменныя пункты маюць дастатковую колькасць наяўных рублёў. Передаваў Ігар Карней. Такім чынам, валюта ў банках з'явілася, але кошт яе вырас больш як у 1,5 разы. Як на гэта адрэагавалі людзі? Ці зніклі чэргі ля банкаўскіх абменных пунктаў? Сёння гэта высвятлялі ўласныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Гарадзеншына, няма таго попыту на даляр, які быў пры яго меншым кошце, перадае Міхал Карневіч. Сёння Белаграпрамбанк набывае даляры па 8400 рублёў, прадае па 8800, еўра набывае па 11100 рублёў і прадаюць за 12400 рублёў. Загадчыца валютнага аддзелу ў слонімскім аддзяленні Белаграпрамбанку спадарня Алла кажа, што ажыятажу ля касаў няма, а ўчора з'ясло валюту здавалі, але не набылі ніводнага даляра. Мне, я думаю, люди задумываются, это очень дорого. Пока у людей, я думаю, шоковое состояние. Очередей нету, все спокойно. Это деньги уже большие. При ценах на продукты, на промтовары, продукты стоят дорого. И вообще, одеться, обуться, не знаю. Будет ли такой большой спрос, как он был при 5000, конечно. Загадчица валютного отдела у Лицким отделения Беларусьбанку с подарения Олеся так само кажется, что ажиотажу нема, хоть продается только тая валюта, якую сдают люди. Покуль яна бачыць толькі, што праблема вырашаецца для тых, у каго патрэба ў валюце была найвастрэйшая. Па крайней мере, когда кому-то надо эта валюта, то ну почему бы не купить? Если кому-то действительно надо, как вот люди обращались, там, чтобы поехать за границу, там чего-то надо, то и купишь. Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі АГП Юрый Стомін схільнічыць, што сённяшні курс валюты больш-менш адпавядае рынкавому курсу, але называе сітуацыю палавіністай, таму што банкі не прадаюць сабраную раней валюту, а толькі тую, што здае цяпер насельніцтва. І ўсё ж Юрый Стомін лічыць, што далейшая тэндэнцыя будзе звязана з павышэннем курсу даляра і еўра, бо цяперашняя валютная біржа не адлюстроўвае адпаведовае рэальнай сітуацыі. Будуць выплаты па ЗЭК па крэдытах і тое сама расплачваецца за нафту, за газ перад Расіяй. А часткова гэта пакрываецца якбы з выручкі экспарцёраў валютных, але ўсё ж такі гэтага не хопіць, каб пакрыць усе нашы пазыкі. Таму я думаю, курс будзе расці, таму што попыт у дзяржавы будзе вельмі вялікі на вось валюту. Віцебшчына пра сітуацыю ў гэтым рэгіёне паведамляе Браніслава Станкевіч. У віцебскім БТА-банку ёсць валюта і няма ніякіх чэргаў. Зрэшты, здаваць валюту няма ахвочых, хаця б таму, што ў параўнанні з учорашнім курс знізіўся. Учора даляры банк купляў па 8600 рублёў, а сёння ўжо танней, тлумачыць супрацоўніца. Пакупка 8300, продаж долар 8900. Нет очереди. Берасцейшына, паведамляе Павел Константінаў. У чацвер курс куплі даляра ў розных банках вагаецца ў сярэднім ад 8 до 8500 рублёў за даляр, а продажу ад 8 до 9000 за даляр. Гэтак абменнік Беларусбанку на чыгуначным вакзале купляе даляры па 8400 рублёў, а прадае па 8800. Абменнік Абсалютбанку ў супермаркеце Космас купляе даляры па 8400 рублёў, а прадае па 8700. Як запэўнілі касіры, валюта ў гэтых банках ёсць у дастатковай для продажу колькасці. Аднак некаторыя банкі сутыкнуліся з іншай праблемай – не стае беларускіх рублёў. Да прыкладу, перапыніў куплю валюту абменнік Белінвестбанку на цэнтральным рынку. У горадзе нету доларов. Дельтабанк выставил 10 тысяч, і я зашоў, долары есть. Ну, конечно, все такой ценой шокіраваны. Покупка была 8 вчера, продажа 10. Валютчык, які стаіць каля аднаго з абменнікаў, сказаў, што рана радоваться тому, что валюта з'явилася. Это еще не предел. Это удушение всего предпринимательства. Я думаю, к концу года он подтянется где-то порядка 13-15 тысяч. Гомельщина. Кабета середнего веку так реагует на либерализацию валютных курсов. Порадовали. Ну, что-то купить можно. Да потому что тоже это все как-то непостоянное. Все это нигде не купишь. Люди нервничают, переживают. Где-то куда-то ехать, отдыхать. Знаете, это что же деньги нужны? Валюта везде. Переживали. В этом году даже не ездили никуда отдыхать. Потому что не было валюты. Мужчина у рабочей спецовцы усталевания рынковых курсов валюты лечит становчей з'явой. Очень нормальные курсы, хорошо. Валютчика вот анали немного. Некоторые минаки сдают валюту гуртом по новым курсе. Господар Владимир только что поменял от их банку 600 доляров на белорусские. И собирал на двери. Вот двери завтра привезут и поменял. Эти доллары скачут туда-сюда. Вообще страх. Какое-то шоковое состояние. Шоково. Мясо он по 70 рублей. Я не знаю, что в стране дальше будет. Холодильник 10 миллионов. Ну что говорить? Что народу делать? Шановные слухачи, нагадаю, наш номер аутоотказника в Минску 266-39-52. Вот нарешті обнародовали курс доляра, згодно з яким усе ми обнищали практично утроя. І зверніть увагу, у якої цікаві упаковки. Усе це нам преподнесли. Усе, мовляв, нормально, нічого страшного, усе під контролем і так далі. Да і в любой цивілізованій країні такий урад на чолі з президентом. Пошли по відставку, тільки не у нас. Чытальная заля «Радио Свобода». Кожны вечер у верасні у эфіры раздзел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Літаратурный досвід жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры ў пятніцу. Вы на хвалях «Радио Свобода» у працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецкі ў Вашынгтоне прыняты спікерам Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу США Джонам Бэйнерам. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. ЗША працягваюць настойваць на вызваленні ўсіх палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі. На думку праваабаронцаў, у беларускіх турмах застаецца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Рынкавы курс даляра па выніках другога дня таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы ўпаў на 100 рублёў і склаў 8500 рублёў. Вы на хвалях Радіо Свабода, Пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. У экспертызе Свабоды перадача на тэму «Суд над тэрарыстамі. Ці будуць адказы на ўсе пытанні?» Які палітычны сэнс гэтага працэсу? Ці бездакорныя юрыдычныя аспекты абвінавачання? Чаму большасць насельніцтва не верыць у справядлівасць цяперашняга суду? Гэтае пытанне мяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і былы падпалкоўнік Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вязе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалі Радіо Свабода. З вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Суд над тэрарыстамі. Ці будуць адказы на ўсе пытанні?» Пачаўся суд над абвінавачанымі ў здзяйсненні тэракту ў сталічным метрапалітэне 11 красавіка. Які палітычны сэнс гэтага працэсу? Ці бездакорныя юрыдычныя аспекты абвінавачвання? Чаму большасць насельніцтва не верыць у справядлівасць цяперашняга суду? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і былы падпалкоўнік Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Тэракт 11 красавіка стаў шокам для беларускага грамадства і глядзячы па ўсім і для беларускай улады. Таму што разбураны той ідэалагічны канструкт стабільнасці, які доўгі час стваралі ўлады. Хуткае затрыманне падазраваных павінна было вярнуць веру насельніцтва ў моц улады. Працэс зрабілі адкрытым, што з'яўляецца, ну, даволі такі рэдкай сітуацыяй па гучных працэсах у Беларусі, таму што, напрыклад, нават працэс над журналістам Пачобутам чамусьці зрабілі закрытым. Што хочуць прадэманстраваць улады насельніцтву, грамадству гэтым працэсам? Спадар Грыб. Мяркую, што гэта злачынства трэба разглядаць не толькі як чыста крымінальную такую цяжкую справу, але яно мае і нейкую палітычную афарбоўку. Таму што тэр-акт, калі 15 чалавек загінула, больш за 150 паранена, пакалечана людзей, гэта ўжо нельга разглядаць як проста крымінальнае злачынства. Тут ёсць нейкія палітычныя моманты. Што тычыцца таго, што ўлады пачалі гэты працэс праводзіць адкрытым, то, на мой погляд, гэта сведчыць аб тым, што ўлады на 100% упэўнены, што менавіта гэтыя людзі здзейснілі гэтат тэрарыстычны акт. Калі б яны мелі нейкі сумнеў, хоць крышачку, што гэта могуць быць не гэтыя людзі, а нехта іншы, яны не адважыліся бы пайсці на адкрыты судовы працэс. Мы маем перад вачыма цэлы шэраг іншых судовых працэсаў, менш значных, чым гэта цяжкае злачынства, і ўлады рабілі закрытыя працэсы. Тут яны, на мой погляд, вельмі ўпэўнены, што гэта злачынства здзейснілі вот гэтыя людзі. Іншая справа, пад чыім кіраўніцтвам, і хто за імі стаяў, ці не стаяў, нам гэта пакуль што невядома. Пакуль што судзяць дваіх чалавек. Спадар Костка, а вы як мяркуеце, які палітычны аспект гэтай справы і што хочуць прадэманстраваць гэтым працэсам беларускія ўлады? Хачу пагадзіцца і не пагадзіцца з Мячаславам Іванчым Грыбам, паважаным, пагадзіцца ў тым плане, што тут праглядае нейкі палітычны кантэкст у гэтай справе, таму што трэба яе разглядаць у той палітычнай абстаноўкі, якая адбывалася тады ў красавіку месяцу. Гэта напружаная палітычная абстаноўка, суды над декабрыстамі, гэта 12 красавіка надыходзячае магчымае прыняцце санкцый і так далей, і тут і раптоўна гэты выбух. Таму ў гэтых абставінах і пры тым, што ў Беларусі тэрарызм гэта не характэрная з'ява, гэта не тое, што адбываецца там у Афрыцы ці на Закаўказі і так далей. Мы больш талерантныя сапраўды, і таму выбух гэты быў нечаканы для ўсіх. А не пагадзіцца я магу ў тым плане, што чаму адбываецца адкрыты суд? Таму што не давер народу да той інфармацыі, даже да таго абвінавачання, што менавіта гэтыя хлопцы зрабілі гэты выбух, ён прымушае ўладу рабіць гэта адкрыта, каб даказаць, што менавіта яны зрабілі. Недавер грамадства да таго расследавання, да тых абвінавачанняў, да тых фактаў, якія спрабавалі прыпаднесці ўлады грамадству, якраз і прымушае рабіць гэта адкрыта, каб менавіта пераканаць, упэўніць, што менавіта Канавалаў і другія ўдзельнічалі ў гэтым выбухе. Я не магу сцвярджаць ні так, ні гэтак, таму што я не валодаю дакладнай інфармацыяй поўнасцю, але ў мяне гэтыя высновы складаюцца з той інфармацыі, якая праходзіць па інтэрнэту, ў друку і ад інфармацыі з абшчэння з іншымі грамадзянамі Беларусі. У працяг думкі спадара косткі. Улады не вельмі шмат падрабязнасцяў пра гэтую справу даводзяць грамадству, не вельмі шмат падрабязнасцяў доказаў віны, але вось дзіўна, што тое абвінавачванне, якое прад'яўлена гэтым двум чалавекам, яно з'явілася ў інтэрнэце. І шэраг экспертаў уже паспелі пракаментаваць іх і знайшлі там шэраг супярэчнасцяў і недакладнасцяў, шэраг тэзісаў, якія выклікаюць пытанні. Вось, напрыклад, палкоўнік Барадач вельмі шмат знайшоў там фактаў, якія, на яго погляд, не даказваюць віну гэтых людзей. Спадар Костка, што бы маглі сказаць вось пра гэты бок праблемы, пра бездакорнасць юрыдычных аспектаў яго? Што паўплывала на маё падазрэнне і недаверу ў гэтым сэнсе, так это тое, што паспрабавалі адразу звязаць выбух 11 красавіка з выбухам 4 ліпеня, і потым яшчэ далей пашлі і пачалі шукаць сувязь з віцебскімі выбухамі, яшчэ далей пашлі, і тут якраз накручваюць столькі, што узнікае пытанне, ці маглі нейкія электрыкі 10 гадоў тэрарызіраваць Беларусь, а тады ж чым займалася спецслужба, і суд павінен зараз выносіць определенне ў адносінах спецслужбы, яна не забяспечыла бяспеку беларускага народа. Это па-першае. Па-другое, Барадач, я тут кажу не пра свайго сябра Валодзю Барадача, а кажу пра прафесіянала Барадача, які з'яўляецца палкоўнікам спецназа, это прафесійны диверсант. Ён ацэніў гэта з пазіцыі прафесіяналізму. А з пазіцыі прафесіяналізму, на што ён звернуў увагу? Як, дарэчы, і Суздальцы таксама звернуў увагу ў самым пачатку. Яны звернулі увагу на тое, што варонка ад выбуху сколы направлены ўверх. Это значыць, выбух быў праведзены знізу, а не зверху платформы. Это сур'ёзны аргумент, і зараз для мяне будзе цікава, як у судзе будуць даказваць, як взорвалась сумка, што сколы варонкі былі накіраваны ўверх. Тым больш, што паражаючымі элементамі ў асноўным былі граніты, якія адарвались ад платформы, а калі б это выбух быў сверху, то гэтыя сколы пашлі б вниз і паражаючыся граніты, бетон і так далі, оно пашло б вниз. У гэтым пытанні ёсць. Ёсць пытанне ў тым, што все настолькі закрыта, это ж резонансная з'ява ў грамадстве, але улады все зрабілі, каб было пакрыта все тайнае, а там, дзе тайнае, там заўсёды ёсць нейкія думкі, домыслы і так далей. Яны справакавалі пытання, каб людзі пачалі думаць, чаму такое резонансную справу і так засакрэцілі. Это ж журналісты павінны былі апытаваць родственнікаў, павінны былі шукаць матывы, павінны былі шукаць нейкіх умоўна, так сказам, заказчыкаў, арганізацій, гэтага. А тут акацца, што нема, ну не можа быць такое, што проста шизофрэнікі нейкія ўзрывалі 10 гадоў без всякай мотивіроўкі і за ім ніхто не стаяў. І ненармальна тое, што спецслужбы і праваахоўныя органы не маглі выявіць за 10 гадоў гэтых шизофрэнікаў. Гэта выяўляецца вельмі проста, прафесіянальна. Таму у мяне асабіста вот на базе ўсёй гэтай інфармацыі, якая ходзіць у сродках масавай інфармацыі і той недаінфармацыі, якую улады умыслова закрывалі, у мяне і склалось такое ўражанне. Тады я не ведаю, што за спецслужбы тады працуюць у нашай краіне. У нас это было крыху інакш у 90-х, 80-х годах. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Суд над тэрарыстамі. Ці будуць адказы на ўсе пытанні?» Спадар Грыб, а як у вас, якое ўражанне пра бездакорнасць юрыдычных аспектаў гэтага абвінавачвання, па ўсякім разе, з той інфармацыі, якая неяк прасачылася ў сродкі масавай інфармацыі? Во-первых, я хотел бы завернуть вашу увагу на то, что в отповедности с Конституцией Республики Беларусь виноватым у злочинстве может быть признанный человек только по решению суда, якое уступило у законную силу. И ничего другого у нашей краине, як и во всем свете, больше нема. Тому меня здивляя, як абвінавачання ў злачынствах яшчэ да суда пачынаюць друкаваць у інтэрнэце. То есть публічна ўжо пачынаюць людзей абвінавачваць у злачынствах, але яшчэ да суда людзей неасуджаных. Гэта ненармальная практыка. Гэта нагадвае нам гады рэпрэсій, калі чалавека ўзялі, сказалі, што ён вінаваты, і сродкі масавай інфармацыі пачыналі яго таптаць. У наш час гэта ніколі не было. А з другога боку, я вот хачу таксама падтрымаць Валеру Канавалаву. Умяняюць абвінавачванне 30 злачынстваў, а Кавалёву 15 на працягу 10 гадоў. А што гэта за хлопцы? Яны ж не судзімыя, яны без особой адукацыі, жылі ў Віцебску, прыехалі ў Мінск, 10 гадоў стваралі злачынства, і ніхто іх не мог знайсці. А што ж гэта за ўлада, якая гарантуе нам бяспеку? Тут цэлы шэраг ёсць пытанняў, так што гэты адкрыты працэс будзе і за, і супраць. Кажуць, во, бачце, так хутка знайшлі, а 10 год не маглі знайсці. Это мне ніяк не супакоіць, што я знаходжуся ў бяспецы. Мячеслав Іванович, вы ў гэтым сваім сумненні не адзінокі. Паводле пытання Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, якое праводзілася ў траўні адразу па слядах выбуху, з яго вынікае, што толькі 29% апытаных вераць у версію ўладаў, 54% у яе не вераць. Гэта вельмі дзіўна. З чым гэта звязана? Хаця, здавалася б, беларускія тэлеканалы вельмі пераканаўча і даказвалі, і нават паказвалі некія там ролікі з відэаназірання з метро. Але вось чамусьці грамадства гэта не пераканала. Гаспадар Грыб, як вы думаеце, чаму? Грамадства гэтаму не верыць, не толькі таму, што яно не верыць у канкрэтны гэты выпадак, у канкрэтнасць вінаватых гэтых двух маладых людзей. Грамадства разачаравалася, слухаючы кожны дзень абман, абяцанні. Зараз што ты людзям не кажы з боку ўлады? Як ты не кажы? Все равно большасць грамадства не верыць сёння ўладзе. Гаспадар Костка, вы таксама лічыце, што праблема ў тым, што сёння адбылося ўвогуле разачаравання грамадства ва ўладзе, і грамадства не верыць ўладзе, а сітуацыя з тэрарыстамі гэта канкрэтны проста вы. Я смешно цалкам згоден, што прычына недаверу грамадства да ўлады якраз і з'яўляецца паводзіны самой улады. Паводзіны тых ідэолагаў, якія спрабуюць данесці пазіцыю ўлады да грамадства, але гэта робіць вельмі неуклюжа і вельмі непрафесійна. Не толькі недавер, але непрафесіяналізм, ён зараз і ў ідэалогіі, непрафесіяналізм і ў тым ліку ў гэтых падзеях, якія спрабуюць звязаць, састыкаваць, а яны не стыкуюцца. Людзі ж бачаць, што адбываецца, і адчулі недавер да ўлад, да тых расследаванняў, да тых абвінавачвання. Тым больш, што самі ўлады даюць падставу не верыць тым аргументам, якія прыводзяць. Падман з непрафесіяналізмам памешаны разам. Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Суд над тэрарыстамі». Ці будуць адказы на ўсе пытанні? У перадачы ўдзельнічалі генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячеслаў Грыб і былы падпалкоўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Коск. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радыё Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Пасля вызвалення 11 палітвязняў і частковай лібералізацыі валютнага курсу старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка спрачаюцца пра межы магутнасці Александра Лукашэнкі. Ля мікрафону Лявон Вольскі. Заімшалая ўлада рэзка пахіснулася, і народу рэкі хутка выцякуць на вуліцы. Это ты паймі, Григорый, рэмінныя труднасці. Прэзідэнт усё ісправіць, прэзідэнт разруліць всё. Курс даляра б'е